Kalplere yara saran, canı bedenden alan, Tanrı diye paraya tapan kul olmuşsun. Baharı hep kış eden, sevmeyi hep suç bilen, kötülüğe senin sevgin.